maca Quran lan maknane kaping pindho salat wengi lakonono kaping telu wong kang saleh kumpulono kaping papat kudu weteng ingkang luwe kaping limo zikir wengi ingkang suwe salah sawijine sapa bisa ngelakoni Muki-muki Gusti Allah nyembatani Moga-moga Gusti Allah mencukupi.